نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الملك، اور بادشاہ نے کہا، اتونی به، اس کو میرے پاس لے آؤ. کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. فلما، تو جب، جاءہ الرسول، آیا اس کے پاس ایلچی، پیغام لانے والا، یعنی بلانے والا. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ. فاسألہ، پھر اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ، کیا حال ہے عورتوں کا، اللاتی، جنہوں نے، قطعنا، کاٹ لیے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کی چال سے، علیم، واقف ہے. قال، کہا بادشاہ نے، ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا تجربہ ہے تمہارا. اذ راوتن، جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا، یوسف یوسف کو، ان نفس ہی، اس کے نفس سے. قلنا، وہ کہنے لگی، حاشا للہ، حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں جانا ہم نے اس پر کسی برائی کو، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأة العزیز، عزیز کی بیوی کہنے لگی، الآن، اب، حس الحق، واضح ہو گیا حق، انا راوتو، میں نے پسلانا چاہا تھا اس کو، ان نفس ہی، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، البتہ سچوں میں سے ہے. ذَلِكَ، یہ، لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، أَنِّي، کہ بے شک میں نے، لَمْ أَخُنْهُ، نہیں خیانت کی اس کی، بالغیب، ساتھ غیب کے یا غائبانہ طور پر، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں رہنمائی کرتا، نہیں راہ دیتا، قید الخائنین، خیانت کاروں کی چال کو، وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں بری ذمہ کرتا اپنے نفس کو، ان النفس، بے شک نفس، لأمارۃ، البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا، الا، مگر، ما رحم ربی، جو رحم کرے میرا رب، ان ربی، بے شک میرا رب، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، اتونی به، اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلص ہو، میں خالص کر لوں اس کو، مخصوص کر لوں اس کو، لنفسی، اپنی ذات کے لیے. فلما تو جب, کلمہ اس نے کلام کیا اس سے, قال کہا, انک الیوم بے شک تو آج کے دن, لدینا ہمارے پاس, مکین مرتبے والا ہے, امین امانت دار ہے. قال اس نے کہا, اجعلنی مقرر کر دیجئے مجھ کو, الا اوپر, خزائن الارض زمین کے خزانوں کے, انی بے شک میں, حفیظ حفاظت کرنے والا ہوں, علیم علم رکھنے والا ہوں, وکذالک اور اسی طرح, مکننا اقتدار دیا ہم نے, لیوسف یوسف علیہ السلام کو, فی الارض زمین میں, یتبوؤ جگہ بنائے, منہا اس میں سے, حیث یشا جہاں چاہے, نصیب ہم پہنچاتے ہیں, برحمتنا اپنی رحمت کو, من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں, ولا نضيع اور نہیں ہم ضائع کرتے, اجر المحسنین محسنین کا اجر, ولا اجر الآخرت اور البتہ اجر آخرت کا, خیر بہتر ہے, للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, وکانوا یتقون اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں, وجاء اور آئے, اخوة یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی, فدخلوا پھر وہ داخل ہوئے, علیہ اس پر, فعرفہم پس اس نے پہچان لیا انہیں, وہم اور وہ, لہو اس کے لیے, منکرون انکار کرنے والے تھے, یعنی نہ پہچاننے والے تھے. ولما اور جب, جہازہم اس نے تیار کیا ان کو, بجہازہم ساتھ ان کے سامان کے, قال اتونی بأخ لکم بولے, لانا میرے پاس اپنے بھائی کو, اتونی بھی لانا میرے پاس, بأخ لکم اپنے بھائی کو, من ابیکم جو تمہارے باپ سے ہے, یعنی اللہ کی بھائی, اللہ ترون کیا تم دیکھتے نہیں ہو, انی تو بے شک میں, اوفل کیلا پورا پورا دیتا ہوں, پیمانہ یعنی بھر کے دیتا ہوں پیمانہ, وانا خیر المنزلین اور میں ہوں بہترین مہمان نواز, منزل سے منزلین, فإن لم تأتونی بہ پھر اگر تم نہیں لاؤ گے اس کو میرے پاس, فلا کیل لکم تو تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں, کوئی غلہ نہیں. کیل یہاں بمانا غلہ کے, کیونکہ پیمانے میں غلہ تول کے دیا جاتا ہے. فلا کیل لکم اندی تو نہیں کوئی غلہ تمہارے لیے میرے پاس, ولا تقربوني، اور نہ تم قریب جانا میرے. قالوا، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، ان قریب ہم قائل کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لفائلون، البتہ کرنے والے ہیں. وقالا، اور کہا، لفتیان ہی، اپنے غلاموں کو، اجعلو، رکھ دو، بداعتہم، ان کی پونجی کو، فی رحالہم، ان کی خرجیوں میں، ان کے بیگز میں، لعلہم، شاید کہ وہ، یعرفونہا، اس کو پہچان جائیں. اذا انقلبوا، جب وہ پلٹیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، لوٹ آئیں. فلما، تو جب، رجعوا، وہ لوٹے، الی ابیہم، اپنے باپ کی طرف، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع، روکا گیا، منا، ہم سے، الکیل، غلہ، فارسل، تو بھیج، معنا، ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. قالا، کہا، حل کیا، آمنکم علیہ، میں بھروسہ کر لوں تم پر اس کے معاملے میں، الا مگر، کما، جیسا کہ، امنتکم، میں نے بھروسہ کیا تم پر، علی اخیہ، اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل، اس سے قبل، فاللہ، پس اللہ، خیر حافظا، بہترین حفاظت کرنے والا ہے. وہوا، اور وہ، ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ولما، اور جب، فتحوا، انہوں نے کھولا، متاعہم، اپنے سامان کو، وجدوا، انہوں نے پایا، بداعتہم، اپنا سرمایہ، پونجی، ردت، لوٹا دی گئی، الیہم، ان کی طرف، قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہم اور کیا چاہتے ہیں، اور کو برکت میں لکھ لیں، ہادی، یہ، بداعتنا، ہماری پونجی ہے، ردت الینا، ہماری طرف لوٹائی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد، اور ہم زیادہ لائیں گے، کئی لبائیر، غلہ اونٹ بھر، یعنی مزید ایک اور اونٹ غلہ لائیں گے. ذالک، یہ، کیل یسیر، غلہ ہے آسان. قال، کہا، لن ارسلہ، ہرگز نہ میں بھیجوں گا اس کو، معاکم، تمہارے ساتھ، حتی، یہاں تک کہ، تؤتونی، تم دو مجھ کو، موثقا من اللہ، پکا وعدہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے نام پر، لتأتننی بھی، البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس اس کو، الا، مگر، ان یحاط بکم، کہ تم کو گھیر لیا جائے، فلما آتوہ، پھر جب انہوں نے دیا اس کو، موثقہم، پختہ وعدہ ان کا، اپنا، قال، کہا، اللہ، اللہ تعالی، علی ما نقول، اس پر جو ہم کہتے ہیں، وکیل، کارساز ہے، نگہبان ہے. وقال، اور اس نے کہا، یا بنی، اے میرے بچو، لا تدخلو، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، وادخلو، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم، اور نہیں میں بچا سکتا تم کو، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کچھ بھی، ان الحکم، نہیں فیصلہ، الا للہ، مگر اللہ کے لیے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وعلیہ، اور اسی پر، فلیتوکل المتوکلون، پس چاہیے کہ توکل کیا کریں توکل کرنے والے. ولما، اور جب، دخلوا، وہ داخل ہوئے، من حیث امرهم ابوهم، جہاں سے حکم دیا تھا ان کو ان کے باپ نے، ما کان، نہ تھا، یغنی عنہم، کہ کام آتا ان کو، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کچھ بھی، الا، مگر، حاجتن، ایک حاجت تھی، فی نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها، اس نے پورا کیا اس کو، وانه، اور بے شک وہ، لذو علم، البتہ علم والا تھا، لما، واسطے اس کے، علمناہ، جو سکھایا تھا ہم نے اس کو، ولکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے.